Podróżuję w czasie, w którym klon goni klon, klon. Kopia przekazana z rąk do rąk, z rąk do rąk. Krąg odpalam V12, to mój Bolt, Usain Bolt, Bolt. I ścigam się ze światłem tak co noc, moc. Nie wszystko da się ustawić na gębę. Blisko, daleko, nieważny jest zasięg umowy, schematy i weksle. Mam cztery koła w kopercie, lekarz zagląda i mówi, że nie wie już co z tego będzie. A ja to tak sobie przeszedłem, bo boli mnie wszędzie. Daj trochę jarania na ekoreceptę. Do palenia set, THC na NFZ. Wdech, wydech, back to back. Leczę w sobie stres i lęk. Wers za wers, dźwięk za dźwięk. SPFL, MPC. No to dawaj tlen, trzeba zbadać lek. Dzisiaj zakaz 5, to poprawia krew. Ile mam godzin wyrobić w robocie, by było dobrze? Kolejne z minut są niczym mój portfel. Giną mi ciągle. Wierzę w coś więcej niż dane mi opcje. Zawrotny comeback. Jak na to, że wiekiem wycieram podłogę. Podtrzymuję formę. Co gada w mono? Jak nuta jest dobra, to zamykam oczy i latam z hipnozą. Żaden stratek, żaden patent. Wychowałem się na cubasie. Walczę z czasem, miałbyś patyk, a ja stale tracę z mym paradygmatem. Są rzeczy, których nie wybaczę, nie znaczy, że wciąż żyję nimi. Codziennie rodzinę karmię, więc pozwolę sobie już żalu nie żywić. Nieważne co widzisz, ważne co zapada w pamięć. Zostaję na stałe z nimi w kolejnej dekadzie. Ramię w ramię, ramię w ramię. Podróżuję w czasie, w którym klon goni klon, klon. Kopia przekazana z rąk do rąk, z rąk do rąk. Krąg odpalam V12, to mój Bolt, Usain Bolt, Bolt. I ścigam się ze światłem tak co noc, moc. Podróżuję w czasie, w którym klon goni klon, klon. Kopia przekazana z rąk do rąk, z rąk do rąk. Krąg odpalam V12, to mój Bolt, Usain Bolt, Bolt. I ścigam się ze światłem tak co noc, tak co noc.